Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Dersimize Saat suresi ile devam ediyoruz. Saat suresinin 30. ayet-i kerimesinde Rabbim ve vehebna li Davude Süleymane inne ni'mel abdu innehu evvab buyuruyor. Biz Davud'a Süleyman'ı bağışladık. Şimdi ayetleri okuyup geçmeyeceğiz. Sizin de çocuğunuz var. Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman var ama sizin de Süleyman'ınız veya Ayşe'niz, Hatice'niz, Ali'niz, Ahmet'iniz var. Bunu şöyle göreceksiniz bundan sonra. Allah'ın bize hediyesi. Bir dostunuz size hediye getiriyor. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Çam sakızı gelse çobandan en değerli hediyedir. Hani Mevlana bir hikayesinde çöldeki adam Bağdat'taki saraydaki halifeye çölde bir senedir küpünde kokmuş suyu getirir. Ama adama göre dünyanın en değerli hediyesidir o. Çöldeki kalan adam için bir senedir küpte duran o su, saraydakiler onu içmeyecek ama adama göre en değerlidir. Onun için hediyenin büyüğü veya küçüğü yoktur. Hediye leşiniz. Sevgili Peygamberimiz tehadev tehabbu. Hediye leşiniz, sevginiz artsın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bir sakız. Ben mesela sakızı hediye etmekten kaçınırdım çocuklara. Fakat baktım ki yanımdaki sakız hediye ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Ha, sakız da verilebilir, şeker de verilebilir, para da verilebilir, çocukların ilgisini çeken şey verebilir. Eşinize hediye verirsiniz, babanıza, annenize hediyeler götürürsünüz, dostlarınıza, arkadaşlarınıza hediyeler veriniz. Ve ama şunu biliniz ki getirilen sakız çürür, atılır, oyuncaklar bozulur, yiyecekler yenir, biter. Ama Allah Celle Celaluhu'nun size hediye olarak verdiği çocuk solmayan bir çiçek gibi her gün büyür gözünüzün önünde, sevgisi de beraberinde büyür. Allah Celle Celaluhu Davud'a Süleyman'ı hediye olarak verdiğini. Arkasından da ni'mel abdu, o ne güzel bir kul diyor. Süleyman Aleyhisselam için. O ne güzel bir kul. Niye? İnnehu evvab. Çünkü o her halinde Allah'a yönelen insandı. Süleyman Aleyhisselam. Allah Celle Celaluhu ona bütün rüzgarı onun emrine vermiş. Dilediği yere onu götürüyor Süleyman Aleyhisselam. Kuşların dilini biliyor Süleyman Aleyhisselam. Neml suresinde Rabbim Süleyman Aleyhisselam'ın karıncanın söylediğini anladığını ifade ediyor. Kuşların dilinden anlayan, rüzgarı emrine veren, verilen Süleyman Aleyhisselam, her halükarda Allah Celle Celaluhu hatırlıyor. Ondan dolayı o ne güzel kul. Siz de güzel bir kul olmak istiyorsunuz, hepimiz istiyoruz. Öyleyse çocuğunuzu her görüşünüzde Allah'ın bir hediyesidir bu deyiniz. Hatırınızdan geçiriniz, illa kelimeyle söylemenize gerek yok. Eşinizle her görüşmenizde Rabbimin bir lütfudur bu diyorsunuz. Anneniz, babanız, dostlarınız, yiyecekleriniz, içecekleriniz, gördükleriniz, duyduklarınız, tuttuklarınız, tattıklarınız, bütün bunların hepsi Allah'ın bize bir lütfudur, bir hediyesidir. Bunu hatırlamak, iyi düşünmeye, iyi düşünmek, iyi söylemeye ve iyi görmeye yöneltir bizi. Ve iyi görür, iyi söyler, iyi duyar bir hale gelirsek de yeryüzü iyi olur. Süleyman Aleyhisselam'ın niye iyi bir kul olduğunu, Rabbine nerede nasıl yöneldiğine bazı bir bölümler veriliyor. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Feqale inni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi hatta tevarat bil hicab. Rudduha aleyye fedafiqa mesham bis suğu vel anaq. Süleyman Aleyhisselam'a o değerli atlar arz edildiğinde, yani onları görüyor Süleyman Aleyhisselam. Çok sevdiği atlarını görüyor. Çok sevdiği atlar deyince Sütçü Beygir'in atını hatırlayıp "Yok canım, benim ilgimi çekmez" demeyin. Türkiye'de zenginlerimiz 300 milyar verip araba alırlar. 400 milyar verip araba alırlar. 1 trilyon verip at alırlar. Daha atın ayarına araba çıkamamıştır Türkiye'de. Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de de durum böyledir. Yani arabanın en kalitelisi atın ayarına çıkamamıştır. Doğru, hani 1 milyara, 2 milyara da at alınabilir ama 700 milyara, 800 milyara, 1 trilyona da at alınıyor, satılıyor. Hatta bunun alım satımını yapanlar dölünü bile atın altının gramından fazlaya satıyorlar. Onun için at burada zikredilmiş. Sevgili Peygamberimizin de sevdiği hayvanlardan. Bütün hayvanları seviyor. Serçe kuşunu da seviyor ama atı da seviyor. Çünkü Allah'ın dinini uzak diyarlara ulaştırma vasıtası olarak görmüş sevgili Peygamberimiz ve ashab-ı kiramımız. Süleyman Aleyhisselam'a atlar arz ediliyor. Diyor ki ben bunları severim Allah'ı hatırlattığından dolayı. Ben malı severim Allah'ı hatırlattığından dolayı diyor. Hatta gözü atları göremediği zamanda diyor ki geri getirin onları. Atları geri getiriyorlar. Onları hem ayaklarından hem de boyunlarından okşuyor Süleyman Aleyhisselam. Ayet-i Kerime bunu ifade ediveriyor. Yani atlara olan sevgisini de ifade etmiş oluyor. Atı seviyor, hanımını seviyor ama hepsini de Allah Celle Celaluhu bağışladı diye Allah Celle Celaluhu daha fazla seviyor. Bunlar bana Allah'ı hatırlatıyor diye onları seviyor. Yani işaret taşları diyoruz ya biz. Her gördüğümüz şey Allah'ı hatırlatıran işaret taşlarıdır. Peki Rabbim diyor ki biz bir de Süleyman'ı imtihan ettik yalnız. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ buyuruyor. Süleyman'ı imtihan ettik. O saltanat koltuğuna bir ceset bıraktık. Da o yine Rabbine yöneldi diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu şöyle açıklamış tefsircilerimiz. Birkaç çeşit açıklama var ama hadis-i şerifle desteklenen açıklama daha güzel. Süleyman Aleyhisselam yeryüzünün en güçlü insanı. maddi yönden. Kendisi peygamber ayrıca. Bu insan bir gün diyor ki, benim gibi güçlü bir insandan doğacak çocuk da güçlü olur diyor. Hanımlarıyla yatıyor, onlardan çocuk bekliyor. Şöyle yiğit çocuk bekliyor. Rabbim diyor ki, Peygamber Efendimiz haber veriyor, Rabbim demiyor orada. Sevgili Peygamberimiz ki bu hadis-i şerifi Buhari, Müslim, diğer hadislerde, hadis kitapları da nakletmişler. Kaç tane hanımıyla yattıysa neticede bir tanesinden doğum oldu. Onun da çocuğun yarı tarafı felç halindeydi. Yarısı felç, hareket etmeyen, yarısı hareket eden bir çocuktu. Ceset gibiydi. Onu kürsüsüne koydular. İşte çocuğun denildi. Bu sefer o da Rabbine yöneldi diyor. Ya Rabbi ben hata ettim. Yani Davud aleyhisselama Süleyman'ı bağışlayan Allah Celle Celaluhu'dur. Biz çocuklarımız konusunda çocuklarımızın göz renginden, saçından tırnağına kadar, erkekliğinden dişiliğine kadar biz kendimizden bilmeyeceğiz bunu. Allah Celle Celaluhu'dan bileceğiz. Biz sıhhatli olmaları için gayret göstereceğiz. Havamıza, suyumuza, yiyeceğimize, içeceğimize, doktorlarımızın bize gösterdiği uyarılara dikkat edeceğiz. Onun dışında o bilmediğimiz ana rahminde nelerin geliştiğini doktorlarımız bile takipten aciz. Onlar takipten aciz derken takip etseler 24 saat ancak izlerler. Olup bitenler Rabbimiz tarafından olup bitiyor. Biz Rabbimize yöneleceğiz. Tedbirimizi kul olarak yerine getirdikten sonra geri kalanını Allah'a havale edeceğiz. Hani Konyalı buğdayını atıyor, iki defa sürüyor, üç defa sürüyor, dördüncüsünde buğdayını atıyor, yağmurlamasını kuruyor, ilaçlamasını yapıyor, gübrelemesini yapıyor. Ondan sonra ya Rabbi sana havale ettim diyor. İş bilmeyen, toprağı ancak saksıda gören inançsızımız der ki, ben bütün bu işlemleri yaptıktan sonra niye Allah'a havale edeyim? Toprak vermesin de göreyim. Demez bunu çiftçi. Çünkü o bilir ki Allah dilemezse bir dolu ile yerle bir eder. Yağmuru fazla verir çürütür. Engelleyemez. Yağmuru hiç vermez kurutur. Yağmurlama sistemin de olmaz. Çünkü yerin altındaki sular çekilir yağmur yağmazsa. Onun için biz her şeyimizle her an, an dediğim şey saniye değil, salise değil, rabia değil, hamise değil. Yani salisenin bir milyonda biri olan zamanda bile Allah'a muhtacız biz. Süleyman aleyhisselam yanlış yaptığını anladı. Hemen Rabbine yöneldi. Ya Rabbi af talebinde bulunurum. Her şey senin hükmün içerisinde cereyan etmektedir. Af talebinde bulunurum diyor. Ve Rabbi gfirli, Allah'ım beni affet. Rabbim beni affet diyor. Süleyman aleyhisselam diyor. Biz de bazen yanlışlar yaparız. Bazen değil çokça yaparız. Hemen yapacağımız iş Rabbena gfirli. Bunu namazınızda okuyorsunuz ya. Namazınızı kılın. Çok şey yapıyorsunuz. Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hesab. Kur'an'dan bir ayet. Kur'an'dan bir ayet bu. Yani Rabbim kendisine dilekçe vermemizi istiyor. Dilekçeyi de kendisi yazıveriyor. Böyle yazın diyor. Böyle söyleyin diyor. Rabbi gfir, Rabbena gfir li veli valide. Ya Rabbi bizi affet. Rabbimiz bizi affet. Beni affet. Anamı babamı affet. Bütün müminleri affet diyorsunuz. Burada da Süleyman aleyhisselam diyor. Ve hebli mülken, bana bir otorite ver ki benden sonra kimseye nasip olmayan bir otoriteyi, hakimiyeti bana ver. İnneke entel vehhab, sen bol bağışlarda bulunansın diyor Allah Celle Celaluhu. Daha Süleyman aleyhisselama verilenleri anlatıyor Rabbim. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبًا. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine şeytanları verdiğini, onların bir kısmının yapıcılık, yani ustalıkta kullanıldığını, bir kısmının denizde dalgıç olarak kullanıldığını, zincire bağlı olarak tutulanlar olduğunu Rabbim haber veriyor ve ondan sonra diyor ki bütün bunlar bizim sana bağışımızdır, hediyemizdir. Dilediğin gibi tutarsın, dilediğin gibi dağıtırsın diyor Süleyman Aleyhissalatu vesselam'a. Asıl Rabbim Süleyman'ın Aleyhissalatu vesselam'ı nasıl değerlendirdiğini ifade ediyor. Onun bizim yanımızda bir yakınlığı vardır ve çok güzel bir yer sahibidir. Allah katında çok güzel bir yer sahibi ve Rabb'e yakınlığı vardır Süleyman Aleyhisselam'ın. Nedir Süleyman Aleyhisselam'ı Rabbine yaklaştıran? Hani En-Necm suresinde söylemiştik. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا ضَغَى. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç olayında o yedi kat semanın üstüne çıktığında, cenneti ve cehennemi gördüğünde, cennet nimetlerini gördüğünde, cennet nimetleri ki hatıra gelmeyen, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikler. Onları da gördüğünde sevgili Peygamberimizin gözü cennet tarafına kaymadı. Rabb'e yöneldi. Çünkü cenneti yaradan da Allah Celle Celaluh'tü. O yaratılmıştı. O yaratana yöneldi. Süleyman Aleyhisselam'ın önüne her şey verildi. O verilenlerin hepsini Allah'a götüren işaret taşı olarak gördü. Allah da onu kendine yaklaştırdı. Biz bakınız dikkat ediyoruz değil mi? Dünyayı reddedin diye bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Hadis-i şeriflerimizde de yok. Ya dünya Rabbimindir. Biz de Rabbimin yarattığıyız. Bu dünyanın bütün güzelliklerini elde edip güzelliklerinden o güzellikleri yaradana yaklaşma vesilesi yapacağız biz. Hani büyük bir sanat galerisini geziyorsunuz ve o sanat galerisindeki sanatkarı da görmek istiyorsunuz. Asıl görmek istenen de o. Bu güzellikleri yapan kim? Zaten ona ulaşmak da oradan geçer. Yani eserlerini görmekten geçer. Ve arkasından Eyyub Aleyhisselam'ı anlatıyor bize Allah Celle Celaluhu. Peki bu Kur'an'da zikredilen peygamberlere dikkat ettik mi biz? Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Davud, Suhud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam. Hepsinin bizim hayatta karşılaşabileceğimiz yönleri bize bildirilmiştir. Yoksa Eyyub Aleyhisselam'ın bir ömür boyu yaşadıklarının tamamı nakledilmemiş. Öyle bir yönü nakledilmiş ki, 6 milyar insandan birçoğu onunla aynı işi yapmaktadır. Aynı belaya, imtihana tutulmuştur. Peygamberlerimiz, örneklerimiz ve önderlerimiz bizim. O imtihanda o nasıl başarılı olmuştur? Onun için Allah Celle Celaluhu bize bu peygamberlerin örnek olacak taraflarını vermiştir. Eyyub deyince hastalıklara sabır eden peygamber gelir bize. Eyyub'un sabrı deriz. Dayanılmaz hastalıklara tutulmuş Eyyub Aleyhisselam. Vücutunun her tarafını saran ve inim inim inleten ağrıları olan bir hastalık. Vezkür abdena Eyyub'e. Kulumuz Eyyub'u da hatırla ve hatırlat. İnsanlara da duyur. اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابًا. Rabbine şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, ya Rabbi. Şeytan bana vesveseler vererek yoruyor. Bana ızdırap veriyor. Şeytanın vesveseleri beni yoruyor ve bana azap veriyor, acı çektiriyor diyor. Şöyle demiyor. Hani bize beni mi buldun? Ağrı verecek. Niye bana verdin? Bu kadar insanın arasında benden daha layık insanlar vardı demiyor. Rabbime isyanı yok. Rabbime diyor ki ya Rabbi, bu şeytan bana vesveseler veriyor. Vesveseleri bana dokunuyor. Beni yoruyor ve bana acı veriyor ya Rabbi diyor. Tabi şeytan da ne diyor ona? Hani peygamberdin, bak ben senden rahatım, başım ağrımıyor, dişim ağrımıyor, hiçbir şeyim ağrımıyor. Hani sen Allah'ın sevgili kuluydun, bütün acıları sana veriyor diyor. Bu Eyüp Aleyhisselam'a acı veriyor. Diyor ki ya Rabbi, bu şeytanın vesvesesi bana dokunuyor, beni yoruyor ve bana acı veriyor ya Rabbi diyor. Şikayeti bu kadar. Yani hoştur bana senden gelen diye bir şiirimiz var. Ya gonca gül yahut diken galiba öyle geliyor. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Senden gelen gonca gül de olsa hoştur, diken de olsa hoştur. Hani öyle demişler, yarın tokadı kuru üzüm yemek gibi tatlıdır. Yeter ki yardan gelsin. Ağyardan gelmesin. Yani düşmanlardan gelmesin. Sevdiğimizden gelsin. O da gelmesin ayrı. Gonca gül koklayalım. Bal yiyelim. Onu da isteyelim biz. Ama hep gördük ki bu hayatta dikensiz gül olmazmış. İğnesiz bal olmaz. Bir arı bal üretenlerin yanına bir gidin. Binlerce iğnenin arasından çıkıyor o ballar. Bu dünya böyle. Bu dünya böyle. Şikayete gerek yok. Bu dünya böyle. Şu anda hastanelerde olanlar, hastalarının yanına gidip gelenler şöyle demesinler. Yani Allah acaba bizim babamızı, anamızı, dayımızı, amcamızı, oğlumuzu, kızımızı sevmiyor da bu hastalığı mı veriyor? Hayır, öyle bir şey hatırınıza getirmeyin. Peygamber olan, Allah'ın sevgili kulu olan Eyüp Aleyhisselam'a da Rabbim bu hastalığı vermiştir. O sabretmiştir. Rabbim de onu tedavi edecek. Ürkül bi riclike hâdâ muğteselün bâridün. Ve şarab. O da Allah Celle Celaluhu de Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki, ayağınla yeri eş. Bir de bakmışsın orada yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su çıkıveriyor. Burada tedaviye de dikkatimizi çekiyor. Sevgili Peygamberimiz tedavi olunuz diyor. Likulli da'in deva diyor. Ma enzelallahu da'en illa enzele lehu deva'en diyor. Allah indirdiği her hastalığın ilacını da indirmiştir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Nereye indirmiştir? Yeryüzüne. Öyleyse ilim adamlarımız arayacak, farmakologlarımız, eczacılarımız onu yeryüzünün çekirdeğinden, çiçeğinden, havasından, suyundan arayacaklar ve de bulacaklar. Hani kaplıcalara ilk dikkatimizi çeken ayetlerden biridir bu. Kaplıcalardan Eyüp Aleyhisselam'ın tedavisinin kaplıcadan ama soğuk su kaplıcasından olduğunu bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Ülkemizde soğuk su kaplıcaları da var, sıcak su kaplıcaları da var. Hangi hastalığa hangisinin iyi geldiği konusunda da söz sahibi olan doktorlarımızdır. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehum ma'hum rahmeten minna ve zikra li ulil albab. Biz o Eyyub'a ve ailesini ve malının bir mislini daha geri verdik. Eyyub Aleyhisselam hastalandıktan sonra mali yönden de kaybetmiş. Rabbim diyor ki daha sonra ona mali yönden de bir katını verdik. Eski malından daha fazlasını verdik. Ailesine sahip oldu. Bizim bir rahmetimizle bunlar oldu. Ve bir de bunlar akıl sahiplerine bir hatırlatma olsun, öğüt olsun diye verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Hani tökezlemeyen at olmaz demişler. Bir at, yani bir trilyona at aldı. Tökezleyince satar mı veya kesip yok eder mi sahibi? Yok. Atsa tökezler. Tökezlemeyen at olmaz. Düşmeyen yiğit olmaz. Düşmez kalkmaz. Bir Allah'tır derler. Atalarımız ne güzel sözler söylemişler. İnsan düşer, insan hastalanır, insan iflas eder. Bütün sorun iç dünyasının iflas etmemesidir. Tekrar kalkar. Bakınız hem hastalıktan kalktı hem de mali yönden yeniden güçlendi. Bu da kıyamete kadar akıl sahibi insanlara bir öğüttür diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Kur'an ayetlerini böyle okuyoruz. Eyyub Aleyhisselam hastalanmışmış da ondan sonra inlerce inlemişmiş de sonra da iyi olmuşmuş. Ya bize öğüt olan tarafı var bunun. Hastalanınca şikayetçi olmuyoruz ama tedavisi için uğraşıyoruz. Allah'tan geldi, Allah alacak diyoruz ve tedbirimize başvuruyoruz, tedavimize başvuruyoruz ve tekrar yine eski sıhhatimize ve eski maddi gücümüze sahip olabileceğimizi bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Bizi yıkan iflas değildir, ümitsizliktir. Hani Mehmet Akif merhum, atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, yani geleceği karanlık görüp de çalışmayı bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmazdım hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle diyor. Eyyub Aleyhisselam hasta halindeyken hanımının içleri görmek için evden çıkışı ve geri gelişindeki geç kalmaları onu rahatsız ediyor. Bir gün kızıyor. İnsandır. Peygamberdir ama insandır. Kızıyor ve yemin ediyor. İyi olursam seni döveceğim diyor. Rabbim o yemininin de yerine gelmesi için ve huz biyedike dağfen fadrib bihi ve la tahnet inna vecednahu sabiran ni'mel abdu innehu evvab. Eline bir ot demeti al ve onunla hanımına vur. Böylece yeminin de bozulmamış olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah Celle Celaluhu kulun kula zulmetmesine, haksızlık yapmasına taraftar değil. Sevgili Peygamberimiz bizim örneğimiz ve bütün peygamberler örneğimiz. Sevgili Peygamberimiz 9 tane hanımı aynı anda nikah altında tutmuş, bir tanesine bir tokat vurduğu konusunda bize bir hadis rivayet edilmemiştir. O kadar çocuk, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Enes bin Malik, Üsame gibi çocuklar yanında yetişmiş, evinde yetişmişler, torunu ve yakın çocuklar, bunlara bir defa olsun tokat vurduğu rivayet edilmemiş. Halbuki o peygamberimizin bizim yatağında Hazreti Ayşe validemizle nasıl yattığına kadar bilgimiz var bizim. Çünkü kıyamete kadar bizim örneğimiz. Harp meydanında neler yaptığını, nasıl yaptığını bizim örneği var. Bütün bu örnekler arasında bir defa olsun bir insana tokat vurduğu görülmemiştir. Rabbim her şeyi kolaylaştırmak istiyor. Biz bu kolaylıklardan yararlanalım. İslam'a göre yaşamımızı düzenlemeye gayret gösterelim. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.